Gezellig. Dit is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Hij is aan. Ja, welkom Tycho Pierhagen in Jazz Meeting. Nou, we kennen elkaar al heel lang. Ik weet al heel veel van jou. Maar ja, vertel eens jouw verhaal, jouw muzikale reis, zeg maar. Heb je even? Waar is die begonnen? We hebben 10 minuten volgens mij. Ik zal het kort houden. Ja. Cynthia en ik, die kennen elkaar echt al heel lang. En dat is gegaan via Richard Smith. Richard Smith is een Amerikaanse jazz fusion gitarist. Moet je ook echt gaan googlen. En toen ik Richard Smith leerde kennen, dat was in dezelfde tijd dat ik voor het eerst terug ben gegaan naar Colombia. En ik ben daar geboren, maar ik ben hier in Nederland opgegroeid. En dat is dus 2008 geweest. En toen leerde ik mijn hele familie kennen, maar naast mijn familie leerde ik ook mijn hele roots kennen. Dus ook gewoon de muziek, het eten, de mensen en ook de muzikanten. En toen ben ik eigenlijk muziek gaan maken met hun. En ik had in Nederland had ik ook bandjes en was ik ook aan het spelen. En was ik nog best wel aan het zoeken, merkte ik. Toen ik in Colombia kwam, dacht ik van ja, zo moet het dus klinken. En het was ook met eten of met het weer of met de muziek daar. Toen dacht ik, ja, zo moet dat gemaakt worden. Want ik ben eigenlijk naar Colombia teruggegaan. Niet om zozeer mijn biologische familie te zoeken of wel of niet te gaan vinden, want iedereen kijkt natuurlijk het programma Spoorloos. Ja. En dan zie je de meest dramatische, maar ook gelukkig mooie verhalen. Maar het kan helaas ook niet zo goed uitpakken. Bij mij is het heel fantastisch uitgepakt. Maar ik ging eigenlijk daarheen om te kijken hoe die muziek nou gemaakt werd. Want ik hoorde al die muziek hier, Stevie Wonder, Michael Jackson, al die fusion dingen, fantastisch. Maar hoe die salsa en die cumbia en die Latijns-Amerikaanse muziek gemaakt werd, daar had ik totaal geen beeld bij. En dat heb ik daar leren kennen, weer opnieuw leren kennen. En toen dacht ik van ja, zo moet het klinken. Maar, en zo voelde het ook? Ja, op heel veel vlakken. Dus niet alleen de muziek, maar ook de geuren en hoe mensen met elkaar omgaan ook. Mm-hmm. En ook gewoon de lengte. Dus alle mensen hebben een beetje mijn formaatje, zeg maar. Mm-hmm. Maar dat is dan heel normaal daar. Ja, dus jouw twee werelden werden verenigd. Door die muziek heb ik, dat is eigenlijk een missie geworden, omdat dat nog authentiek is. Hè? Dat je je genen, dat neem je altijd mee, dat ben je. Ja. En dan word je, in Nederland ben ik naar muziekonderwijs, conservatorium gedaan. Dan word je toch gevormd door de muziek die hier dan wordt gedoseerd. Maar de manier wie je bent, de manier hoe je dingen oppakt, ja, dat ben ik eigenlijk gaan uitvergroten, gaan koesteren. En toen ben ik, ja, dat is een beetje een missie om die twee werelden bij elkaar te brengen in deze band. Ja. De rode draad door jouw leven is muziek, maar ook natuur. Ja. Wil je iets over de natuur vertellen? Ja, heb je goede research. De natuur, nou, dat is ook iets in Colombia of in Zuid-Amerika of in heel veel landen is natuur zo aanwezig. Nederland is natuurlijk een heel relatief klein land en ook een plat land. En als er al bergen zijn, dan is er ook wel zoveel meer diversiteit in natuur. Mm-hmm. Dus toen ik daar was, merkte ik ook dat de natuur, dat is zo verenigd in het leven. Er is toch wel veel respect voor de natuur. Er wordt veel geluisterd naar de natuur. Er wordt veel kracht ontleend aan de natuur. En ja, je hebt ook gewoon te maken met dat het zo kan zo grillig zijn, het klimaat. En, ja, daar moet je ook wel rekening mee houden. Ja. En wat ik heel mooi vond is om daar te zien, is de kleuren groen. Je hebt echt zoveel kleuren groen. Maar ook het water. Het water wat dus van die bergen afklettert. En toen dacht ik van, ja, water beweegt altijd. Water is in beweging. En water is het mooiste als het in beweging is. Want als het stilstaat, dan wordt het doffer. Maar als het vloeit en sprankelt, dan wordt het inspirerend en fris. Ja. En toen dacht ik, dat vind ik bij muziek ook zo. Muziek moet ook bewegen. Muziek moet in beweging zetten. Muziek zet je, als het goed is, in beweging. En die beweging tussen de muzikanten en tussen de klanken, die resonantie in het leven, dat heeft me echt geïnspireerd daar. Ja. Ja. En natuurlijk een nieuwe cd, dat is ook dans, Danzando, hè, van echt dansbare muziek geworden. Dan is er nog iets, Goede Doelen. Vertel eens over jouw Goede Doelen, want dat hoort ook bij jou. Ja, nou eigenlijk nogmaals, toen ik voor het eerst dus daar in aanraking kwam met de mensen, zag ik ook letterlijk van, nou hier had ik kunnen opgroeien. Ik heb echt letterlijk mijn familie daar, gewoon echt het huis gezien waar ik had kunnen wonen. En dat heeft me wel aan het denken gezet, dat ik dacht van ja, ik ben hier nu, ik kan hierheen vliegen, ik kan hier naartoe gaan. En ik heb dus heel veel kansen gekregen. En die krijgt niet iedereen, dus ik dacht, ik kan op zijn minst kan ik wel iets van mijn geluk gaan delen. Dus ik heb samen met mijn adoptieouders in Nederland hebben wij een fonds opgericht. Dat is vernoemd naar mijn moeder, mijn biologische moeder, die heet Doris Tuapante. Dus dat heet het Doris Tuapante Kinderfonds. Dat is een vrij moeilijke naam, maar dat is gelineerd aan SOS Kinderdorpen. Ja, dat is misschien, dat zegt mensen wat meer. SOS Kinderdorpen is een wereldwijde organisatie die kinderen een gezin geeft. En het goede aan die organisatie vind ik dat zij de kinderen in het land van herkomst onderbrengen bij nieuwe gezinnen. In plaats van dat ze, zoals ik, geadopteerd worden. Naar een hele andere wereld. Maar een hele andere wereld. En bij mij is dat nogmaals best wel goed uitgepakt. Maar bij heel veel mensen pakt dat... Ja, hoeft helemaal niet te klikken. Je hoeft helemaal geen klik in dit land te hebben. En dan verwachten mensen dat je heel dankbaar bent, maar soms voel je dat gewoon heel anders. Ja. Dus ik vind hun werk heel goed dat ze dat dus daar doen. En ik ben eigenlijk vanaf de eerste CD heb ik besloten om daar aandacht voor te vragen, middels mijn muziek. Ja, we hebben net het woord dankbaar gehoord. Hè? Jij bent ook ontzettend dankbaar. Ja. Voor alles wat jou overkomen is en wat aan kansen en wat wil je daar nog aan toevoegen het woord dankbaar, ja, dat heb ik eigenlijk heel erg in Colombia geleerd. Mm-hmm. Terwijl in Nederland wordt er dan, dat is misschien een beetje raar om te zeggen, omdat je geadopteerd bent wordt er vaak gezegd, daar moet je toch dankbaar voor zijn, maar dat heb ik eigenlijk nooit als vanzelfsprekend, terwijl je zelf dan afvraagt van maar ik weet niet of ik hier ik weet niet of ik dit land had gekozen, weet je, als je überhaupt kon kiezen. En toen kwam ik in Colombia en die mensen die waren gewoon heel erg dankbaar. Voor elke dag, voor elke rijstkorrel die ze kregen, voor elke glimlach, voor elke zonnestraal. En met relatief, in onze ogen, zeg maar, heel weinig middelen. En dat heeft mij echt aan het denken gezet van dat is dankbaarheid. Daar heb ik dat geleerd pas. Mm-hmm. En daar ben ik heel erg toch wel door veranderd. Dat ik echt dacht van, dankbaarheid is, dat is zo krachtig. Als je daarbij stilstaat, geeft dat zoveel, kan het heel veel verlichting geven. Dus soms als je denkt dat er van alles aan de hand is, en dan denk je, maar er is eigenlijk helemaal niet zoveel aan de hand, want ik heb zoveel ondankbaar voor te zijn. Ja, dat moet je opvoelen. Want dat lijkt me heel moeilijk, maar jij hebt het daar echt ontdekt, dat het een hele andere dankbaarheid is, dat een heel andere definitie is wat wij kennen. Ja. Ja. Maar we gaan weer. We gaan gewoon verder met. We gaan zo luisteren naar de tweede set. Danzando. We kunnen daar de LP's, CD's kopen, T-shirts. Ja. Lijkt me hartstikke leuk. Dat gaan wij straks ook doen. Ja, en daarmee steun je ook het goede doel. Ja. Dat is door de CD's en de T-shirts. Ja, dat gaan we onder andere. Ja, we houden het kort, want we willen natuurlijk wel naar de tweede set luisteren met je geweldige band en een geweldige zangeres. Dank je wel. Percussionist. Nou, ik wens je al het moois toe. Love, luck, happiness, joy natuurlijk. En good health. Yes. En ga zo door. Dank je wel. En jij ook met je mooie programma. Ja, dank je. Dank jullie wel. Fantastisch. Gewoon beginnen. Retronantia is het volgende nummer van onze nieuwe plaat. En dat is vernoemd naar resonantie. Waar we het net over hadden met de muziek en het water. Dat dingen resoneren, bewegen. Als het langs elkaar heen beweegt en het heeft dezelfde frequentie, dan gaat het resoneren. Gaat het optellen. 1 in 1 is 3. En ik heb besloten om weer deze Fender Rhodes uit onder het stof te halen. Ja, daar mag best voor geapplaudisseerd worden. Want dat ding is zwaar, dat weet je. Dat is echt heel zwaar. En ik was altijd gewend dat ik gewoon binnenkwam, stond er een vleugel en klaar. Maar nu neem ik en dat mee en dat mee. Dat is niet te doen. Maar wel helemaal te gek. En dat is een retro instrument. Dus ik vond het leuk om die twee woorden te combineren. Retronantia. We'll be right back. Tumaco Pacifico. En dat is de muziek van de kust, aan de kust van Colombia. En aan de kust is het altijd lekker weer. En zijn er andere ritmes en andere stranden en andere mensen. En dat hoorde je hier in Tumaco Pacifico. Dat was eigenlijk muziek van de kust. En muziek uit Colombia is de cumbia. Kennen jullie de cumbia? Yeah. Ja, zeker. Ja. Dit is de cumbia. En cumbia. De cumbia is uit Colombia en ik leerde in Colombia maestro, of tenminste, toen was hij nog geen maestro, maar nu is het wel een maestro. Juanjo Valencia, en die moet je echt even googlen. Juanjo Valencia, die wint de ene Grammy naar de andere Grammy. Toen ik hem leerde kennen was hij nog net zoals ik aan het zoeken. Hij heeft de Grammys onmiddels al gevonden. Ik heb ze nog steeds niet gevonden. Maar die gaan komen, jongens. Let me op. Gewoon doorgaan. En ik heb zoveel van die man geleerd dat ik dacht, ik ga een nummer voor hem schrijven. Het heet Maestro Juanjo, gebaseerd op de cumbia en de jazz uit Colombia. Thank you. Aguawajo. En dan wordt het nu weer tijd om die fantastische zangeres op het podium te gaan roepen. Mag ik aan jullie weer voorstellen, wederom voorstellen, op zang, Jana Tam. Woe! It's on you. The floor is yours. We gaan iets spelen van onze nieuwe plaat. En het heet Shadows on the Loose. Jana, ik belde jou. En toen dacht je, wie is die gast? Ben je toen gaan googlen of hoe werkt zoiets? Ja. Nee, ik hoe ging dat nou? Ik weet in ieder geval wel dat toen wij elkaar voor het eerst ontmoetten, dat we eigenlijk meteen dingen gingen uitproberen en dat we het meteen heel goed voelden. Mega klik. En we hebben eigenlijk, ik denk in de eerste sessie, het idee gelegd voor 3 songs die allemaal op het album zijn gekomen. Ja. Dus ja. Ja, echt vet. En ik ben dus wel gaan googlen. En toen dacht ik, wauw, die is eigenlijk aan het doen wat wij allemaal aan het doen zijn. Namelijk mooie muziek maken met fantastische muzikanten. Dus ik zou zeggen, ga Jana Tam ook googlen. En je hebt net een nieuwe plaat uit, volgens mij. En ik ben heel erg jaloers op hem. Want jij hebt in het Bimhuis je presentatie. En die was uitverkocht, hè? Ja, dat was wel, is echt wel de shit. Oh! Dankjewel. Ja, dat had ik ook niet verwacht, maar ik was heel blij. Het album heet Latina Empire en dat was inderdaad vorige maand in het Bimhuis. En we gaan naar Shadows on the Loose. We've got the feeling. Ja. En je zei net dat er 3 liedjes waren geschreven, maar weet je nog dat we ook een mooie... Ja. Ik heb hem ook niet gehoord. Volgens mij staat hij niet aan. Oké. Okay. Zou ik wat meer van de koortjes op mijn monitor... Ik heb volgens mij van ze uit. Maar we hebben in ieder geval nog ook een fantastisch nummer geschreven. Ja, ik snap dat je geluid goed moet zijn, hoor. Dus, en dat is nog niet op de plaat verschenen. Maar zullen we gewoon eens proberen hoe die ongeveer op de plaat moet gaan klinken? Ik heb altijd, je moet gewoon dingen proberen en kijken of het, of het aanslaat. En met die feedback doe je weer wat en zo groeit het. Wij zijn gaan zitten en dat klonk ongeveer zo. Feel it when there's no one around. Feel it beating like a drum. Whoa, your reassurance is nowhere to be found. Feel it tingling, feeling numb. Oh, honestly, when I try to come to keep on blaming me, and I try to keep my cool, but it is burning deep. I'm just trying to make it through another day. If you just breathe, it's so simple, all you gotta do is breathe. If you let close your eyes and trust in me, baby, just breathe. If you just breathe, feel the rhythm of my body, babe, just breathe. I will guide you through your pain so tenderly. Close your eyes and trust in me, baby, just breathe. Feel it when we go in too deep. Feel it going down the rear. Whoa, try to be open, but the secrets you keep. It's time for healing and forgiveness. Oh, honestly, when I try. Keep on blaming me, and I try to keep my cool, but it is burning deep. I'm just trying to make it through another day. If you just breathe, it's so simple, all you gotta do is breathe. I will guide you through your pain so tenderly. Close your eyes and trust in me, baby, just breathe. Hey, just breathe. Feel the rhythm of my body, babe, just breathe. If you let me, I will sweep you off your feet. Close your eyes and trust in me, baby, just breathe. If you just breathe, feel the rhythm of my body, babe, just breathe. I will guide it through your pain so tenderly. Close your eyes and trust in me, baby, just breathe. It's so so simple, all you gotta do is breathe. Your eyes and trust in me, baby, just breathe. If you just breathe. Yeah. Dankjewel. Dan moeten we echt gaan opnemen, Janne. We weten nog niet hoe. Strijkers, blazers of gewoon zo. We gaan ons laatste nummer spelen. En dat is gewoon een party track. En hier... en dat wordt... Let's stay. Let's stay together. dat het nu wel tijd wordt dat we ook iets met jullie samen gaan doen. Ik zie jullie lekker bewegen, een beetje klappen, maar nu wil ik jullie ook graag horen. Dus gaan we even kijken of we met elkaar wat kunnen zingen. Da-da-da-da-da-da. Gaat dat lukken? Da-da-da-da-da-da. Jullie? Jonathan! Oh! We willen jullie heel graag bedanken dat jullie hier zijn geweest. Nog één keer een applaus op de bas, Dave Breidenbach. On the drums, Uruguay, Enrique Verpi. Oh, oh, oh! Op de trombone, Amsterdam, ik weet het niet, waar woon je tegenwoordig? Amsterdam, hè? Frans Cornelissen! Uit Arnhem, on de saxofoon, Miguel Boulens. Miguelito. Nog één keer applaus voor de zangeres en voor de percussie, Jana Tam. Ja, ga haar googlen, ga haar googlen. Dank u wel. Ja, dames en heren, hartelijk bedankt voor jullie komst. Nou, je ziet wel een geweldige band natuurlijk vandaag. Ik hoop dat jullie ook genoten hebben. Denk er vooral om niet naar de, of wel naar de, bedoel ik, denk vooral, vergeet vooral niet om naar de CD en platenstand te gaan. Om een CD te kopen, een mooie t-shirt. En voor nou ontzettend bedankt, Tico. Aqua Bago. Aqua Bago. Aqua Bago. Aqua Bago. En ik zie jullie graag de volgende keer weer bij het Jazz Rock of the Day 12 mei. Hartelijk bedankt. Yeah.